اونجي اتواني قران كاريبي لهر چيبي لهر جي لم جيانا دبي باشتي برجين لم جيانا لهر چيبي لهر جي لم جيانا دبي باشتي برجين لم جيانا شوازان قرابيني بكاري دون جيان مان أنا خشيني بهاو كاري شوازان قرابيني بهاو كاري شوازان قرابيني أما نوين لناو سوزي دير قبوك من داقة شبكين بو أورو جاني فرورد بكرين كتيا داعجين لك أورو جاني كتيا بارين جان ما من امیاریم نکردو هر چند تو مدت منی شوا بلا من هر وزش کارم تا استاش ببینا اگر تو نمی کی تناسط لکو آرا وستی دی ویلکنز دیگه ایشتی بیستا سیدی سیر کم زانت چونی حالیم داوای لبرد نکم. هوايا. او لیندا. بله. نه زنی سیدی لکیا استکاتی نخورده نه. بله شو رانیا. نه لیر نیا. سوارتران گلگال ولکن سابه. یه نتنگ دنیم بله را و یاریانه که. سپاس دکم. خواهد لگم. آه. ها گل. بچی که من پشوند من دوبونم پیو دیارا نخیر نخیر من هیلاک نبوم ابی هر فیر بم بخواه آب زنم سری من نهتوا بخواه کریا ابی مزو چاره بکم همه شد بو بچی واکی وقتن لکه تیلدن تو بکه خری کشان داره چد ابی لکه تیلدن تو بکه دست بشلی بکن باشه زور باشه ام جاریان زور چاکه جان آفرم توش لگی زور خرابت کرسیدی اگه تو لید نیای و من با دلنیای و گول مکرد بله دلنیام جوانترین گول مکرد بایی منش پیام کشا ابی واب سیدی یاری زنکان دا بشکرین بزر تو گروپا ابن دش یک من حاجه کم برگریب کم کواته بم شویه ای بو چی لپیشتره بود باز نکردین سیدی اگر رو زنیه اوایا اوا تو بکم بشوازه گلا هرگیز نو توانی ای بگری تو سیدی زور چاکا اتوانی جاره کتر حالی بید استا واکم اماده اید استا تو آماده سیدی؟ دی هلیا دی سیدی دی دوش برش ویلکنز سپاس دکم کوکی سپاس دکم آماده با او چی بو خری بو کرم که داو یا برد نکم آیا تو باشید؟ داو یا برد نکم جن توپی دست مانه کرد توپی دست؟ بله توپی دست یاری بند لکلکه کوکی تو ازای منه تو هنم یاری بکم؟ آسانه توپکه هلوی تو بداره کشلی تو وانی سیدی بلام ایما نتوین بطاو یاری کبکین تو خواب راست؟ اگر بتوید ام یاری بطاوی بکین ابی دسکیشی توپکشت پیه بید دسکیش؟ بله دسکیش دسکیش اکی جانا اوش تو بی دست راستقینه کوچی اما که لسه دی نوسیوا روی ای پوپ میکی اما نه ها رو خوشی استکن من لنیور همون رجل توی اوی لخندن طابوی اجوین یاری ما نکل بام این مشمر من با تاو کردن ام یاری تاو بو همون منو که خوش کپره ها بوین همون قطع بیک و یاری ما نکر زور خوش بو اروژانی که بیک و بوین بام زور زور لیکتر جا بوین ها هزا کم زور زور بو هاره خوشیستانم کم چونکه آن زور برازو خوشیست بون للای من چرچاری کش لکات یاری کردن تو را بوین بام دل لیکتری من نارن جان تو اتاش رو کبرا اچین بولا یک تری کشکان من چرا سرکر امیدوارم کلر شاری تو بیدست کشب کد زور چاکشی دیاری اکی بلم استی دستگیش و دارمم بینیا چون احا و تا همانا بلم شماری که زور من بیستا خوشتگی لوای که بکمو یاری بکین من یاری اکم هر و همینیش براست بله اگر فرمان که چونه کرد او همون من یارید لگل آکین باموش من ادوان بیستکان خوبان دعویم کن. من اتوانم و ام دست کشا جماری که زورتم با درست کم. اخ گیان بله بله من جماری که زور درست کم. سپاس سرنکم دیبا بیکو درستیم کن. بسه چا گرم. گورم وابزانم برانکه خوشی کرده با. گورم سبنی لگل سیدی اتوانم بچن بو گشتکه تا استا سیدی چه که؟ روشت بو یاری کردن و چه تریشی پیه نبو هرچند برانی زور باری بچن بزانم لکوه و بیانم بو ایره گورم نخیر وازی لبینا گرنگوه او نگران نبیت و هز بدل تنجینکا چون کمنالا سبینه با یکو آرین با گشتک من. بله تیه گشتم گورم. آخا سیدی دبا منی شرمتی بام دده نتوانی با اتوانیم دقیق کنوا زر چکا گوگی دقیق کنوا بله بلم از داری خود نید باشه من آمادم دست بیکم سیدی کوکی چو با کیه؟ چو بلای جن استا لانه لگل ادب نشه تو یرمتی بعد زور زور حزیل ایش کردنا جا تو بلیب توانشتی باب کد؟ نه شرین اما اکسانی دانیا چی؟ رکو تیم بگو ایش بکن بچی نایل یک ایش بکم سیدی بای نایل تو ایش بکی لبر اوی خمی تو ایتی اوان ساقو بکاره هنن اترسن لوی کتوبنی نر بی نه زنم ایشی در تشیب کم بلا خوزنم ایشی در بکم کوکی کن استا تیگشتم اتوی چی بلید براز چین توی لگر مدیو بام دبا بیچنم رقم لیتن لحر هموتن خودم فشکن نوا کوکی اما تن خودم بس لنسانن او کوکی چی بسر هاتوا استا بینیم زور به طاقت بو داوی لکردم یارمتیم با بلام رگم نو تو را بو او هشتا تمنی پین سالا بلام زیره گوزولشت تیگا بو رازی نبو و تیچم بولی خطو آنی بوی فیرم کرد منالا کی زور زانه او بزیم بخطو آنی آیتوا چی؟ نتوانین؟ سیدی وای بود؟ بله وتی است یاری دست کم لگر خدمت کار کنه. نیود. لبر چی نتوانی؟ بخوام نازنم آواشیه. او تی تو ناسم تا است حوالی که خوش بونه ناوم. من داوری بودن نکم. ببوره. بلام اچت بگشت که تنگورم. قصیبی من آمکا. من ببی سیدریک چیب کم. دوباره داوری بودن نکم. طبعاً هون لبن درست کروا حتا بنکتون بباشترا زور چاکا سیدی هول این بملی بموا زور چاکا ایشت تانتون لدویوال گرسو دانیشت؟ من لدوی دانیشم گورم بلا ملیر اداب بنیشم من چی بکم هول با اوتوبی کم نالیم تو بیدویتاوا تیگه ایشتم هیچ خامه نبی زر چاکا آماده با سپاس پوری کن بگو کی نخیر حالیم من چیم دستگیش درست کردو سیدی باشا بیاری که اشتا حالیم آخا خیر لوی نازانم نایکم با بیرا استا ام خومان را اهنین یاری که زور خوشا توش حسا که یاری من لکلاب که من توبکت بولم اپا توش با دونی حالی تو بلام زور بخیره باش با بیرا گن او آلی چی سیدی ام با بیرم یاری لکلاب کت خاتو میلون زور زور حزکم گورم تکایش تو آمکه آخر بو تندرستیت خرابه لبیدو تو یکم پالوانی هلدانی قرصایی بوم بله گورم بله هم چل سالم و پیش با پیرا تو آمده تو بکه علیم من آلانه حالی نهی کرم زور چاکه با پیرا ای خویگم سیدریک بله بر پیرا ریگه کتر نازانی بو حالانیم توپا ریگه کتر بدوزده روا ام جاره ان حولیم او ام جاره زور بباشی حالی با هیچ مترسا بو اوی پشانتان بام چپا لوان یکم بم بینن کوری نبزانن چونم باشا اما تر با پیرا ای خیره کورم خالی سیدی بس بازوات تیج بی اه براستی یاریکی زور خوش بو گورم او منالا تمنی حو سالا بلام لهمو یان جیرانه تر ما بلام لگلاکا هاتوم انجامی او نامهت پی بلیم کسی دی نردوتی بو برس نوی گورم برستان لبیرتان ما او وابزانم ما بستر لخیزانه که هی کنزه بهوی او حالی که برستان بو تان رخصاندن توانی هم بس نلای پزیشکو چاک بیتا و ایسا منی شاتوم سپاسی اوان تان پیر راب گینم اما همی آزایتی سیدیا آزایتی اوه من هیچم نکردو ها امانه وقت مرافق مامال ما نگل داب کرد تا کوب توانی به پی توانو بحرست نو داری خومن آنجی اتوانی گران کاری بگیم لحر چوی بی لحر دی لم دیانا به بی با اشتی بزین لم جیانا لحر چوی بی لحر دی لم دیانا به بی با اشتی شوازان ارابيني بكاري جنجيان من انخشيني بهاوكاري شوازان ارابيني بهاوكاري شوازان ارابيني اما نوين ناسو زيده و فوق من داقه شبكين بو اروجان پرورده بكين كتيا داجين لك اروجاني كتيا بارين موسيقى